vast en zeker niet in de spiegel gekeken. De heren van R.E.M. At My Most Beautiful was dat. En daarvoor Paul Carrack. Had het naar zijn zin in Groovin'. Ons eerste onderwerp vanavond. Foodwatch dient een klacht in tegen McDonald's bij de Nederlandse reclamecodecommissie, omdat die regels omtrent kindermarketing overtreedt. Herman de Bruin, gesprek met Elif Stepman van Foodwatch. Elif, welkom. Dankjewel. Ja, jullie zijn het niet eens met de kindermarketing van McDonald's. Op sociale media met name, hè? Klopt, ja. McDonald's komt er keer op keer als grote kindermarketeer naar voren. Mm-hmm. Ook het ministerie heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren. En bijvoorbeeld van de meer dan 1000 reclames op tv is McDonald's verantwoordelijk voor 97% van de reclames. Dus dat is een enorm groot aantal. Mm-hmm. En ook wij bij Foodwatch hebben al veel voorbeelden van kindermarketing gezien door McDonald's. En met name inderdaad op social media en op platforms als Instagram en Facebook. Ja. En daar willen wij inderdaad eens een klacht tegen indienen. Ja, en mag dat officieel dan niet? Dat mag niet, omdat bedrijven mogen al sinds 2019 geen kinderidolen meer gebruiken in hun reclames. En met kinderidolen bedoel ik figuurtjes als SpongeBob SquarePants, als My Little Ponies, als Trolls enzovoort. Ja, die zij heel interessant vinden natuurlijk. Ja, kinderen vinden die helemaal top natuurlijk. Mm-hmm, zo, ja, die komen ook voor in hun favoriete films enzovoort. Ja. Maar McDonald's gebruikt deze idolen op hun reclames op Instagram. En dit mag volgens Foodwatch niet meer. En volgens ons ook niet volgens de regels. Vandaar onze klacht. Ja, bij de reclamecodecommissie. Maar kan die er wat aan doen? Of moeten we daar wettelijk juridische stappen voor ondernemen? Of wordt dat een volgende stap? Wel, de reclamecodecommissie is eigenlijk een orgaan van de industrie zelf. Dus zij bepalen ook zelf de regels. Mm-hmm. Maar keer op keer blijkt opnieuw, ook uit de monitor en het onderzoek van de overheid, dat die regels vaak veel te slap zijn. En dat leidt er eigenlijk toe dat bedrijven als McDonald's misbruik kunnen maken van grijze zones. Want op Instagram bijvoorbeeld zie je ook dat allerlei influencers reclame maken voor producten als McDonald's. Mm-hmm. Maar het is altijd de vraag, is dat een initiatief van de influencers zelf? Doet McDonald's dat? Spoort McDonald's die influencers aan via allerlei prijzen enzovoort? Mm-hmm. En dat willen we nu achterhalen bij de reclamecodecommissie. Maar omdat er zoveel slappe regels zijn, is er een grote kans dat de commissie het ook niet weet. Dus als onze klacht niet tot duidelijke regels of duidelijke uitspraken van de commissie leidt, gaan we inderdaad verdere stappen ondernemen en ook aan het ministerie vragen om eindelijk goede regelgeving aan te bieden. De staatssecretaris die erover gaat, Blokhuis, die zegt er wel iets over, maar dat is nog in mijn woorden een beetje slappe hap. Klopt, ja. Staatssecretaris Blokhuis weet ook dat er nog vaak aan kindermarketing wordt gedaan. Dus de monitor die nu is uitgekomen van het ministerie is niet de enige monitor. Die wordt elk jaar uitgevoerd. En elk jaar blijkt opnieuw dat er nog heel veel kindermarketing is. Mm-hmm. En hij heeft gezegd dat hij heeft gevraagd aan de industrie of er betere of duidelijke regels komen. En dan heeft de industrie geantwoord dat ze daar niet echt voor openstaan. Oh. Ja, dan denken wij, ja. Dan moet je niet te veel meer met de industrie onderhandelen. Nee. En zelf regels maken. En we hopen dat dit nu ook zal gebeuren. Andere middelen, maar hebben jullie daar regelen voor om dat te doen? De drukmiddelen om dat te doen? Ja, wij vragen eigenlijk een totaalverbod op alle vormen van kindermarketing voor kinderen onder de 18 jaar. Mm-hmm. En met name als het gaat om ongezonde voedingsmiddelen. Ja. Want zo'n totaalverbod kan er ook voor zorgen dat bepaalde grijze zones op social media of allerlei idolen of verpakkingen, of het nu gaat om My Little Ponies of zelfs verzonnen idolen, dat die gewoon niet meer kunnen. Maar er staat wel wat op de website al over deze strijd. Zeker. Het uitgebreide artikel en de monitor staan ook op de website. En als we reactie krijgen op onze klacht van McDonald's of de reclamecodecommissie, zullen we dit uiteraard ook op onze website delen. Dus de mensen kunnen het wel volgen via de website. En de website is, even voor mijn goede orde, Foodwatch Nederland? Foodwatch.nl. Foodwatch.nl, ja. Maar ja, ouders kunnen ook zeggen nee. Maar ja, dat lijkt me moeilijk. Voor sommige ouders. Dat is in ieder geval. Moeilijk. Ja, dat inderdaad. Denk ik ook. Nou, we zijn er nog niet uit, maar de strijd gaat gewoon door. Wat Elif Stepman betreft van de Stichting Foodwatch Nederland. En ik dank je voor het gesprek en wens je sterkte in de komende strijd.

Wilco was dat uit 2009 met You and I. En daarvoor Françoise Hardy en Comment te dire adieu. Zometeen, a Dutch experience. Maar eerst zijn hier Justin Hayward en John Lodge. Even wegzwijmelen bij twee heren van de Moody Blues, Justin Hayward en John Lodge in Who Are You Now? Ons volgende onderwerp. Deze zomer per fiets kennis maken met verschillende circulaire projecten. Dat kan bij A Dutch Experience. Sjoukje Oost-Indie is bij Herman de Bruin. Welkom. Dankjewel. Hoe krijgen we een andere kijk op duurzaamheid? Wat gaan jullie doen? Wij gaan mensen laten kennismaken met allerlei inspirerende projecten in Rotterdam. Mm-hmm. Waarbij allerlei mensen betrokken zijn die proberen vorm te geven aan duurzaamheid, aan de circulaire economie. Dit is de eerste keer dat jullie dit doen? Ja. Maar die reis bestaat uit verschillende experiences die je al wel op mijn website kunt boeken. Kleinschaligheid is dus ook een punt wat bij die duurzaamheid hoort? Nou, wel in ons geval. Ik ben ooit begonnen met de Dutch Experience juist omdat ik het zelf ook heel fijn vind, kleine groepjes. En niet dat massale. Nee. En dan kun je ook echt unieke ervaringen aanbieden. En Rotterdam heeft natuurlijk heel veel verschillende aspecten. Want als ik aan de grote haven denk, dan is dat een heel ander métier eigenlijk. Ja, dat klopt. Hmm. Maar deze specifieke reis bestaat eigenlijk uit 2 dagen waarbij je al fietsend ook door Rotterdam fietst. En dus verschillende initiatieven gaat opzoeken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, je zal ook wel een stukje bij de haven langs gaan. Dus dat ga je wel zien. Nou ja, dan zie je ook het verschil tussen die kleine ondernemingen die daar zijn en die hele grote. Want dat is wel een heel verschil natuurlijk. Ja. Er zijn al fietsen, 2 dagen. Dus dat betekent dat mensen die in Rotterdam zijn gewoon naar huis kunnen. Maar mensen die daar naartoe gaan, die blijven gewoon 2 dagen in Rotterdam, is de bedoeling? Ja, en het is eigenlijk, dat moeten mensen natuurlijk zelf weten. Maar deze reis is wel echt dat je ook 2 overnachtingen hebt in een hotel. Ja, en dan krijg je een route mee. Want hoe gaat het dan in zijn werk als ik mijn hotel uitstap en ik stap op de fiets? Ja, dan heb je de eerste dag ga je naar 's ochtends naar Blue Circle en 's middags ga je naar de Floating Farm. En daar ga je ook lunchen. En de tweede dag ga je op stap met Astrid. En Astrid is een Rotterdamse. En die heeft een hele grote affiniteit met de circulaire economie. En die laat je allerlei initiatieven zien. Bijvoorbeeld als de dakakker, maar ook kwekerij van Rotterswam. Je gaat naar de voedseltuin, je gaat een bouwmarkt bezoeken voor hergebruikte materialen. Dus allerlei verschillende dingen. Hele bijzondere dingen ook eigenlijk die je noemt. Een dakboerderij, een drijvende boerderij. Ja. Nou ja, en die wat we net zeiden, dat oude Tropicana is al zo'n bijzondere plek natuurlijk. Dus je komt op heel veel bijzondere plekken in Rotterdam. Je komt op heel veel bijzondere plekken, maar ook... Het is natuurlijk niet allemaal uitgekristalliseerd. De een is veel verder dan de ander. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal initiatieven die te maken hebben met... laten we nou eens op een andere manier proberen om enerzijds bijvoorbeeld voedsel te produceren in de stad. In plaats van dat we voedsel van ver halen. Laten we eens kijken wat de mogelijkheden zijn om dat in de stad Rotterdam zelf te bouwen. En anderzijds is het... zoals ik net zei, het is heel verschillend. De een is echt veel verder dan de ander. Ja, je hebt verschillende stadia van de bedrijven die daarmee bezig zijn. Maar zijn allemaal met duurzaamheid bezig. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ze zijn allemaal met duurzaamheid bezig. En ze zijn allemaal heel gepassioneerd over het onderwerp. En willen ook echt op een andere manier, zeg maar, gaan ondernemen ook. Mm-hmm. En ook kijken hoe we deze aarde, zeg maar, zo mooi mogelijk achter kunnen laten voor volgende generaties. Ja, dat is eigenlijk de boodschap die je uit wil dragen en mensen kennis wil laten maken. Ja, ja. Precies. Hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven? Want ik neem aan dat je even van tevoren op moet geven, want je moet een gids hebben. Nou, dat moet allemaal geregeld worden, dus. Ja, de website van Avontuur Dichtbij, mm-hmm. of door direct contact met mij op te nemen. Maar ik heb dit in samenwerking met Avontuur Dichtbij vormgegeven, omdat zij doen de logistiek, zij doen de boekingen en ook de boekingen bij het hotel. Ja, dus avontuurdichtbij.nl, dat is de website waar je even moet zijn en dan kan je een toegangsbewijs aanschaffen. Moet je eigen fiets meenemen? Nee, dat hoeft niet, dat kan. Als je in Rotterdam woont en je hebt zelf een fiets, moet je dat vooral doen. In de prijs zit ook fietsverhuur. Oké, nou dan moeten mensen maar even die website kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. En zich opgeven om 2 dagen in Rotterdam de duurzaamheid van al die bedrijven te kunnen bekijken. Precies. Dankjewel voor het gesprek. Sjoukje Oost-Indie namens de Dutch Experience over de duurzaamheid in Rotterdam. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy. Kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, we vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren, toch voelt hij zich soms verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Thank you. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. De avond is er nog gewoon en ze mist ons al. Miss You Like Crazy, Natalie Cole was dat. En daarvoor Ramses Shaffi en Sammy. Zometeen. De Hart onder de Riem wandeltocht van Marijke Pollaert. Maar eerst James Taylor. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop and Thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. Thank you, baby. Thank you, baby. James Taylor was dat. And how sweet it is to be loved by you. Ons volgende onderwerp. Alle grote test- en vaccinatielocaties van de GGD Rotterdam-Rijnmond kregen op zondag 6 juni jongstleden bezoek van Marijke Pollaert. Waarom? Dat hoor je in het gesprek dat Herman de Bruin met haar heeft. Marijke, welkom. Dankjewel. Je hebt een stukje gelopen. Ja. Nou, dat bedoel ik niet naar de studio, maar eerder, hè? Ja, dat klopt. Op zondag 6 juni. Ben je al bijgekomen? Enigszins. Ja, ik heb nog een beetje zere voeten, maar ik mag niet mopperen. Maar je hebt een hart onder de riem wandeltocht gelopen. Leg uit. Ik ben een beetje uitgedaagd door mijn collega's. Ik heb onlangs een zogenaamde Kennedy Mars gelopen begin mei. En toen zeiden ze, nou, als je zo gek bent om dat te doen, dan kan je al die teststraten wel even aflopen. En dan hadden ze al een leuke route gemaakt op kantoor. En dat was 87 kilometer. En toen dacht ik, ja, dan worden geen grapjes met mij gemaakt. Ik ga dat gewoon doen. Ja, ja, ja. Het was een uitdaging wel, hè? Het is een uitdaging. En toen heb ik wel gezegd, nou, dan maken we er iets ludieks van. Dan ga ik het doen in het weekend dat de teststraten, het grootschalig testen in Nederland, een jaar open is. En dat was afgelopen zondag. Ja, toen was de eerste teststraat open vorig jaar om deze tijd. Vorig jaar, vanaf 1 juni, kon heel Nederland zich laten testen. Daarna daarvoor was dat veel moeilijker. Ja. En toen zijn we in Rotterdam op 6 juni met de scholing begonnen en 8 juni met grootschalig testen. Ja, ja. Zeg je. Dus je hebt ook, want je doet niet voor niets die teststraten natuurlijk. Je hebt daar een relatie mee met de GGD. Klopt, ik werk voor de GGD, ook al sinds begin juni vorig jaar. En ik ben daar gestart op de teststraat in Zuidland, om precies te zijn. Ik heb daar in het begin zelf staan te bemonsteren, zoals wij dat noemen. Hè? Dus de testen afnemen. En ik ben daar al snel als coördinator aan de slag gegaan. En toen ben ik in eind december ben ik overgestapt naar de regie. Dus nu regisseren wij de vaccinaties en de testen, vraag en aanbod. Maar alles meegemaakt met de testen en alles wat daarmee te maken heeft. Jazeker. Ook dus, zelf in het pak gezeten en helemaal... Ja, in de warmte en in de kou. Ja, 85 kilometer. Ja, 89 en een half 89? Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk. Naar Rotterdam Ahoy, vanuit welke plek? Ik ben in Middelharnis gestart, 's ochtends om 5:30. Oké. Okay. En toen ben ik, het was al stralend zonnig 's ochtends, het eiland overgelopen. De brug over bij Stellendam. Mm-hmm. En toen, voor de putten, heb ik eerst Zuidland aangedaan. Teststraat en Zuidland. Dus toen had ik dat 2. Ja, en toen was het dan middag. Ja, want je loopt die teststraat niet zomaar voorbij, denk ik. Je gaat er ook even naar binnen. Je gaat er even... Ja, nou, dat was ook niet gelukt. Want het is een beetje mijn eigen teststraatje. En mijn directe collega's heel lang geweest. Nou, die hadden er een heel festijn van gemaakt. Oh. Het was net een tuinfeest, hè, met de medewerkers die daar aan het werk waren. Mm-hmm. En ik ben daar heel warm onthaald. En er stond een bakje pasta, zodat ik eventjes kon eten. Okay, dus je bent ook ik had ook niet heel veel tijd. Nee, want 85 kilometer. En dat in één dag. Ja. Maar hoe laat was je terug in Rotterdam? Nou, ik wilde om voor sluitingstijd nog in Schiedam zijn. Om 4 uur gaan ze dicht. En dat is net gelukt. Dat was net iets over 4 toen ik daar aankwam. Ja, ze hebben even op je gewacht. Ze hebben gewacht. Ja, ook daar weer ballonnen in de vorm van handschoenen en mondkapjes. Ze hadden van alles in elkaar geknutseld. En daar haakten ook nog wat meer collega's aan. Voorheen hadden ook al een paar meegelopen. Mm-hmm. En toen zijn we naar airport vertrokken. Ook daar weer een ontvangst. Ja, en kost toen, allemaal tijd natuurlijk. Ja, maar ze begrijpen wel dat je natuurlijk door moet. Ook, ja, omdat tuurlijk. Je op een gegeven moment wordt een beetje stijf, hè, als je te lang blijft zitten. Ja, precies. Die moet blijven lopen. En hoe laat was je dan in Rotterdam? Op Ahoy. Ja, ik had gehoopt dat tegen 9:30 te zijn. En uiteindelijk is het precies 10:00 liep ik het terrein op. Mm-hmm. En toen ik uiteindelijk uitklokte, bleek ik inderdaad bijna 90 kilometer gelopen te hebben. Dus daar zat het tijdsverschil in. Dat is behoorlijk pittig. En het heeft wel opgeleverd wat je verwacht had. Ja, heel zeker. En dat is ook dat ik al mijn collega's dat ook wel gewaardeerd hebben. Mm-hmm. Niet alleen dat ik dit gedaan heb, maar ook dat er zoveel aandacht voor gekomen is. Kunnen mensen nog iets vinden van jou op een website of op een blog? Of staat er iets bij de GGD over? Of? Ja, zowel de GGD als TV en Radio Rijnmond hebben er aandacht aan besteed. Heeft een groot artikel in het Algemeen Dagblad gestaan. Okay, dus er is wel publiciteit geweest. Ja, en het heeft op de mediasite van Hart van Nederland gestaan. De voeten zijn er goed aan toe nu? Of moet het nog even? Nee, die hebben nog wel even tijd nodig, maar dat gun ik ze ook. Dankjewel voor het gesprek. Marijke Pollaert, ze is locatiemanager bij de GGD en ze heeft gewandeld naar al die GGD-locaties. Dankjewel. It's been 7 hours and 15 days. You took your love away. I go out every night and sleep all day. Since you took your love away, since you've been gone, I can do. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Thank you. Dit is De Late Avond.